9 litra, 15,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła właśnie 14, a serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Kampania informacyjna, której celem jest pokazanie zalet darmowych szczepień przeciwko HPV, ruszy już jutro. Projekt ustawy powołującej Komisję Weryfikacyjną do spraw zbadania rosyjskich wpływów jest zgodny z konstytucją, tak mówi szef rządu. Rosja więzi w nieludzkich warunkach tysiące Ukraińców, donoszą niezależne rosyjskie media. Od jutra rozpocznie się kampania informacyjna, której celem jest popularyzowanie i pokazanie zalet szczepień przeciwko HPV, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. W ramach akcji pojawią się spoty promujące te szczepienia, które zapobiegają rakowi szyjki macicy. Minister dodał, że został zapewniony dostęp do wszystkich szczepionek przeciwko HPV, jakie są na rynku. Mamy szczepienia dwuwalentne, dziewięciowalentne. Tutaj rodzice będą mogli dokonać tego wyboru, ale my jako państwo oferujemy całą paletę możliwości. Więc pod tym względem rzeczywiście mamy ofertę, powiedziałbym, na poziomie najbardziej światowym i mamy nadzieję, że do tych standardów światowych również będziemy dobijali. Zapisy na darmowe szczepienia przeciwko HPV rozpoczną się jutro od 7 rano pod numerem 989 oraz przez internetowe konto pacjenta. Szczepienia są przeznaczone dla dziewczynek i chłopców z roczników 2010-11, czyli 12 i 13-latków. Akcja rozpocznie się od czerwca. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że projekt ustawy powołującej Komisję Weryfikacyjną do spraw zbadania rosyjskich wpływów jest zgodny z konstytucją. Zdaniem szefa rządu powołanie tej komisji pozwoli umocnić polską ustawę zasadniczą i suwerenność. Chciałbym, aby wszyscy Polacy mieli świadomość tego, że dziś w tym szczególnym czasie powołanie tej komisji, która miała być zweryfikować wpływy rosyjskie w polskiej gospodarce, a w szczególności w polskiej energetyce. Dlaczego nie były realizowane projekty gazowe, projekty energetyczne i inne, jest przecież czymś, co umacnia naszą konstytucję, umacnia naszą suwerenność, umacnia naszą rację stanu. W związku z tym ja takich wątpliwości nie widzę. Szef rządu podkreślił, że o konstytucyjności ustawy powołującej komisję decyduje Trybunał Konstytucyjny. Przedwczoraj Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych pozytywnie oceniła senacką uchwałę o odrzuceniu ustawy w sprawie powołania komisji do zbadania rosyjskich wpływów. Głosowało za tym 21 członków komisji, 19 było przeciw. Sejm ma głosować nad tą uchwałą dzisiaj. Według założeń ustawy komisja miałaby analizować działania i decyzje związane z bezpieczeństwem Polski w latach 2007-2022 oraz wpływami służb rosyjskich na to bezpieczeństwo. Członkowie komisji badaliby m.in. wszelkie czynności urzędowe, decyzje administracyjne, zawierane umowy czy dysponowanie środkami publicznymi. Powstaną kolejne 33 km drogi ekspresowej S12. Dzisiaj zostały podpisane umowy na realizację dwóch odcinków, 10-kilometrowego odcinka Piaski do Rochucza oraz 23-kilometrowego odcinka Chełm do Rochusk. Droga S12 jest wielką szansą dla rozwoju gospodarki na wschodzie, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Droga S12, potrzebna dla regionu. Droga ekspresowa S12, która otwiera ziemię chełmską na Europę. Daje jej ten świeży powiew, możliwość dostępu dla wszystkich tych, którzy chcieliby i będą tutaj prowadzili działalność gospodarczą. Praktycznie na wschód od Puław cała droga ekspresowa jest w realizacji. Na zachód od Puław do centrum kraju trwają prace przygotowawcze. Pierwsze prace mają zacząć się pod koniec 2024 roku. Rosja więzi w nieludzkich warunkach tysiące Ukraińców. Portal Meduza podał, że od początku inwazji wojska agresora zatrzymują i wywożą w głąb Rosji mieszkańców okupowanych terytoriów. W specjalnych obozach i koloniach karnych są dręczeni fizycznie i psychicznie. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Nie ustalono dokładnej liczby wywiezionych Ukraińców. Według Meduzy w aresztach śledczych, obozach i koloniach karnych Rosjanie przetrzymują kilka tysięcy osób. Uprowadzeni i deportowani nie otrzymali statusu jeńców wojennych. Nie mają kontaktu ani z adwokatami, ani z krewnymi. Obrońcy praw człowieka nazywają ich zakładnikami reżimu. Ukraińcy są głodzeni, bici i poddawani indoktrynacji. Strażnicy zmuszają ich do śpiewania rosyjskich pieśni patriotycznych i wznoszenia okrzyków wychwalających Rosję. Ukraińscy i Rosyjscy

76. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes powoli dobiega końca. Jeszcze dzisiaj, jeszcze jutro, a największe emocje jutro wieczorem, bo wtedy właśnie poznamy laureatów. I za kilka minut jeszcze jedna króciutka relacja z Cannes. Połączymy się z krytykiem filmowym Kubą Armatą, także jeszcze jedno inne spojrzenie na Cannes, ale też jest inny powód, by z Kubą porozmawiać. To już wątek polski, o tym nieco później. No właśnie, bo przed nami krajowe festiwale filmowe. W sobotę rusza 37. Tarnowska Nagroda Filmowa Festiwal Wybranych Polskich Filmów Pełnometrażowych, a dzień później, w niedzielę, całkiem zresztą niedaleko, zaczyna się 63. Krakowski Festiwal Filmowy. Jak spojrzeć na te liczby, to najstarszy w naszym kraju festiwal filmowy i w sumie nie tak wiele młodszy od tego kaneńskiego. Wszystko się zgadza, zawsze powtarzam, że maj to jest miesiąc filmu dokumentalnego w Polsce. Mamy na to właśnie kolejny dowód, bo oczywiście w Krakowie pojawią się krótkie fabularne etiudy, pojawią się animacje, ale przede wszystkim na tym festiwalu dominuje kino dokumentalne i tak też będzie. I właściwie ten maj nam się jeszcze przełoży troszeczkę na kawałek czerwca, bo pamiętajmy o tym, że jeszcze ponad tydzień, do 4 czerwca, trwa wersja online'owa festiwalu Docs Against Gravity, również poświęconego dokumentowi. No i właśnie Krakowski Festiwal Filmowy w tej wersji stacjonarnej do 4 czerwca, a później jeszcze aż do 18, także w wersji online. Te festiwalowe zapowiedzi w Trójkowo-Filmowo już za chwilę. Play in the last room, both night and day. Godziną Jan Lobaczewski opowiadał nam o wielkim kaneńskim sukcesie filmu Strefa Interesów, filmu koprodukowanego z Polską i z udziałem również pracy polskich artystów filmowych. No i myślę, że inny obserwator kaneńskiego festiwalu, krytyk filmowy Kuba Armata, ten sukces potwierdzi. Film Strefa Interesów Jonathana Glazera jest wymieniany wśród najpoważniejszych kandydatów do tegorocznej Złotej Palmy. Ale kolejnego obserwatora festiwalu filmowego w Cannes zapytałem przede wszystkim o tegoroczne wrażenia. Tych wrażeń było bardzo dużo, bo muszę przyznać, że festiwal mi minął błyskawicznie w tym roku. Być może to było związane właśnie z tym, że te kolejne dni były bardzo mocno napakowane filmami, ale też warto było czekać, bo chociażby projekcja filmu Martina Scorsese była dużym przeżyciem, muszę przyznać, bo zobaczyć w jednym momencie na czerwonym dywanie Martina Scorsese, Roberta De Niro i Leonardo DiCaprio to naprawdę spore przeżycie. Zresztą ta projekcja była pewnego rodzaju świętem. Bilety na salę, która mieści ponad 1000 miejsc, rozeszły się raptem w kilkadziesiąt sekund. Ludzie siedzieli na dostawkach, siedzieli na schodach. Film trwał 3,5 godziny, a na sali panowała ogromna cisza, skupienie. Także czuć było, kim Martin Scorsese jest i dla tego festiwalu, i dla historii kina. No muszę przyznać, że to jedno z takich większych przeżyć, jakie miałem okazję brać udział. Sporo było na pewno tych emocji, głównie pozytywnych. Oczywiście zdarzały się też rozczarowania. Myślę, że to jest wpisane w każdy festiwal, ale jednak zapamiętam tegoroczne Cannes raczej tych miłych zaskoczeń, niespodzianek niż rozczarowań. Oczywiście było kilka mniejszych akcentów polskich na festiwalu, no ale ten największy właśnie związany z konkursem głównym. Myślę o filmie Strefa Interesów. Oczywiście wiemy, że to koprodukcja amerykańsko-brytyjsko-polska. Wiemy, że produkcja Ewy Puszczyńskiej, zdjęcia Łukasza Żala, udział polskich twórców filmowych, ale jak generalnie film został przyjęty w Cannes, jak go oceniasz? Dla mnie to zdecydowanie była jedna z najważniejszych konkursowych projekcji podczas tegorocznego festiwalu. Zresztą w naszych wewnętrznych rankingach wystawiłem mu najwyższą ocenę spośród tych filmów, które miałem okazję zobaczyć. Ten film robi kolosalne wrażenie. To opowieść o Holokauście w zupełnie inny sposób niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Trochę może kojarzyć się z Synem Szawła, trochę może kojarzyć się z Losem utraconym Imre Kertesza. Duże wrażenie na pewno i muszę przyznać, że to był taki film, o którym dość sporo myślałem po projekcji, który gdzieś tam mi w głowie został. Także pewnego rodzaju doświadczenie na pewno. Zresztą nie tylko na mnie on zrobił wrażenie, bo rozmawiałem z wieloma dziennikarzami, czy polskimi, czy zagranicznymi i oni generalnie powtarzali bardzo podobne opinie. To znaczy, że ten film w pewnym sensie ich wgniótł w ziemię, że oni myślą, że zostanie z nimi na pewno na dłużej. Także na pewno była to jedna z tych projekcji, które wywarły największe wrażenie na obserwatorach. I myślę, że film zostanie nagrodzony. Oby tak się stało. Z tym większą niecierpliwością czekamy na polską premierę filmu Jonathana Glazera Strefa Interesów. Ta zapewne jeszcze przedpremierowe, te pierwsze przedpremierowe pokazy zapewne na festiwalu Nowe Horyzonty w lipcu we Wrocławiu. To relacja Kuby Armaty. Wrócimy do rozmowy z krytykiem filmowym za chwilę, za kilka minut trójkowo-filmowo, ale teraz by poruszyć już całkiem polski wątek. Gdzie czas leniwy powolną strugą płyną wytrwale. W moim ogrodzie, gdzie jeszcze nigdy tak dawno słów przyjaznych par. Moim ogrodzie pogodzie, gdzie smutek gości, gdzie gorzkie dni i gorzkie noce. W moim ogrodzie, gdzie samotności nikt nie rozjaśniał, gdzie nigdy. Gdzie długa zima zrosiła wszystkie ciepłe uczucia. W moim ogrodzie, gdzie strumień źródła zastygł bez ruchu, a czas umykał. Przyszłaś, nabrałaś źródlanej wody i napoiłaś, a wszystko ożyło. Byłaś tak śliczna, niczym poranek, niczym wiosenny kwiat jabłoni. I nie zapomnę nigdy tej chwili, gdy dłoń dotknęła twojej dłoni. I nie zapomnę tych chwil radosnych, kiedy nie mogą wydobyć słowa. Zapartym tchem patrzyłem ci w oczy, tak trwała nasza bez słów rozmowa. Ja twoje włosy dotykałem ukradkiem, gdy zamyślona z pochyloną głową. Byłaś mi jak prześliczna nimfa, co się przegląda na tafli wodą. I choć tak blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie, doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć. Prosto z Kalin idziesz do Tarnowa, więc warto też wspomnieć, że już w sobotę zaczyna się Festiwal Polskich Filmów w tym właśnie mieście. Tak, zaczynamy 37. edycję Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Także rzeczywiście z jednego festiwalu na drugi tak się w tym roku ułożyło, zresztą podobnie jak w poprzednim. Myślę, że przed nami ciekawa impreza i filmowo, i muzycznie. Jeżeli chodzi o sztuki wizualne, mamy 12 filmów w konkursie głównym, do tego konkurs filmów dla dzieci, krótkie metraże, także myślę, że sporo będzie się działo. Dość sporo gości zapowiedziało przyjazdy do Tarnowa, także no nie mogę się już doczekać. To powiedzmy do kiedy? Od soboty do kiedy Tarnowska Nagroda Filmowa? Do 3 czerwca. I wśród tych konkursowych filmów będą też absolutne nowości. Tak, Będą dwa filmy, które nie miały jeszcze premier, to znaczy jedna fabuła i jeden dokument. Film pod tytułem Miało Cię Nie Być w reżyserii Jakuba Michalczuka, to jest jego druga fabuła po Teściach. Film z Borysem Szycem i z Sonią Szyc w rolach głównych. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Zresztą Sonia Szyc została nie tak dawno na festiwalu Mastercard of Camera za tę rolę nagrodzona nagrodą dla najbardziej utalentowanej, debiutującej aktorki, także jest na co czekać. A drugim premierowym filmem będzie Pianoforte Jakuba Piątka, dokument o konkursie szopenowskim, film, który w styczniu miał swoją światową premierę na Sundance Festival, nie tak dawno miał swoją polską premierę na festiwalu Dogs Against Gravity i kolejna projekcja u nas w Tarnowie. Także zapraszamy do Tarnowa, tym razem już fanów wyłącznie polskiego kina. Dziękuję Ci bardzo za tę relację i za wszystkie informacje. Bardzo dziękuję. Był z nami krytyk filmowy Kuba Armata, obserwator kanańskiego festiwalu i zarazem od soboty dyrektor artystyczny 37. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.

Hello, my name is Michael Dudoktowicz, and I wrote and directed the animated film The Red Turtle. It's fantastic that it's going to be shown in Poland, and I very, very much hope you will go and see it. No i tak właśnie nas miło powitał, na razie jedyny znany laureat krakowskiego festiwalu filmowego w tym roku, bo to laureat Nagrody Smoka Smoków, czyli tej honorowej przyznawanej za całokształt twórczości. To oczywiście Michael Dudoktowicz. To nazwisko zostało ogłoszone przez organizatorów festiwalu już wcześniej. Holenderski reżyser i scenarzysta filmów animowanych, także ilustrator książek. Sława właściwie na całym świecie w kategorii kina animowanego, bo i w Japonii, która przecież słynie z animacji, i w Stanach Zjednoczonych, gdzie trzykrotnie był nominowany do Oscara. Jednego Oscara zdobył za film Ojciec i córka. A na co dzień mieszka i tworzy w Londynie i po raz drugi wkrótce osobiście właśnie pojawi się w Krakowie, nie tylko by odebrać Nagrodę Smoka Smoków, ale by kilkukrotnie spotkać się z krakowską publicznością, podzielić się własnymi doświadczeniami dotyczącymi realizacji filmów animowanych, będzie wykład mistrzowski, będzie wiele innych spotkań, no i też pełna retrospektywa filmów Michaela Dudoktowicza. My mieliśmy z reżyserem okazję spotkać się już kilka lat temu na innym krakowskim festiwalu Etiuda i Anima, no a tym razem po raz drugi pojawi się w Polsce na krakowskim festiwalu filmowym. Więcej o tym światowej sławy artyście za tydzień w Trójkowo Filmowo, no i też będzie okazja, by nieco dłużej porozmawiać z nim. Osobiście zapraszam. Miałem dziś nie tańczyć, chciałem tylko spać, nigdzie oraz nigdy sobie spokój dać. Bez horrorów i dram, chciałem poczuć się jak powietrze, co po nocy pachnie dreszczem. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, wiesz, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Powtarzałem w kółko, że przestanę tak gnać. Teraz chłodno, cicho, pod stopami piach. Z dachu w nocy kleszcze w rolach głównych przyjaciel strach. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, wiesz, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Ci, ale melodia przypomniała. melodia przypomniała kroki. Spójrzmy jeszcze na zbliżający się krakowski festiwal filmowy. Z polskiej perspektywy wracamy do rozmowy z Olgą Lany, rzeczniczką prasową festiwalu. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Co możemy powiedzieć o tegorocznej polskiej reprezentacji na krakowskim festiwalu filmowym? W konkursie dokumentalnym pojawią się dwie polskie produkcje. Rzeczywiście to, co nas bardzo cieszy i co jest dla nas niezwykle ważne, że co roku polskie filmy trafiają do konkursów międzynarodowych. W tym roku w każdym z międzynarodowych konkursów zobaczymy właśnie polskie produkcje. W konkursie dokumentalnym będą to Bezdroża Michaela Lipińskiego i Radical Move Anieli Gabriel. W konkursie dokumentów muzycznych także dwa filmy, dwa polskie dokumenty muzyczne. Ula, film, można powiedzieć, prawie autobiograficzny o Urszuli Dudziak oraz fantastyczny film o poszukiwaniu tradycyjnych czy odkrywaniu tradycyjnych pieśni pogrzebowych, ludowych przez zespół Polskie Znaki. Film dokumentalny w reżyserii Jos Berensa pokazuje właśnie proces twórczy odkrywania zakamarków ludowych pieśniarek bardzo ważnej części naszej kultury. W konkursie międzynarodowym krótkometrażowym cztery polskie filmy, między innymi Moje Stare, film z fantastycznymi rolami Doroty Stalińskiej i Doroty Pomykały z muzyką Ralfa Kamińskiego. Czyli to oczywiście krótka fabuła. Tak, krótka fabuła. Kolejna krótka fabuła to film Być sobą. Niezwykle intrygująca historia o młodym elektryku, który wprowadza się ze swoją rodziną do mieszkania, które niegdyś było zamieszkałe przez Lecha Wałęsę. I ta rodzina postanawia przekuć ten przypadek w biznes, co później w niezwykle interesujący sposób odwraca się. I ta historia jest naprawdę ciekawa. Wśród krótkich dokumentów w konkursie międzynarodowym zobaczymy produkcję Starsza Pani Szuka. Wzruszający obraz ukazujący starszą panią. Zgodnie z tytułem. Zgodnie z tytułem, która szuka. Dlaczego? Drugiej połówki. No i w konkursie nie może zabraknąć też animacji. Tak, rzeczywiście zdarzyło się, że polska animacja także weźmie udział w konkursie międzynarodowym. To obraz W lesie są ludzie, niezwykle ważny, bardzo przejmujący, wstrząsający, mimo tego, że jest to bardzo prosta w formie animacja, ukazująca sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Oczywiście pamiętamy, że Krakowski Festiwal Filmowy ma też swój osobny konkurs polski. Ile w tym roku filmów zobaczymy w tej sekcji? Będzie to około 30 paru filmów. Wśród nich oczywiście pełnometrażowe dokumenty, krótkometrażowe dokumenty, krótkie fabuły i krótkie animacje, więc pełen przegląd polskiej kinematografii. Także nie ma żadnych wątpliwości. Będzie co oglądać w Krakowie. 63. Krakowski Festiwal Filmowy. Przypominam, od najbliższej niedzieli do 4 czerwca, czyli do kolejnej niedzieli. No a później jeszcze ta wersja online'owa, która potrwa w tym roku, też bardzo długo, bo aż do 18 czerwca. Hide, we'll hide. We'll hide my Już za 9 minut 15. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzisiaj będzie o kartach, szanowni państwo, a raczej o jednej figurze w tychże kartach. Pomówimy bowiem o najniższej z nich, czyli o walecie. W Polsce upowszechniła się także jego nazwa pochodząca od oznaczenia karty literą J, czyli Jopek, czy też Józek. To J na karcie pojawiło się na taliach angielskich, bo to w angielszczyźnie ową figurę nazywa się, używając słowa Jack. Skąd zatem nasz walet? Otóż, drodzy państwo, pochodzi on z języka francuskiego. Nad sekwaną tak nazywano sługę, giermka, osobę na służbie u jakiegoś pana. Un valet nazywał się taki ktoś w średniowieczu, w dawnej francuszczyźnie. Żeby było jednak ciekawiej, w różnych językach znajdziemy też różne określenia tejże samej karty. Po niemiecku znajdziemy oznaczenie B na niej, od der Bube, czyli chłopiec. Włosi tę samą kartę nazwą Fante, co znowu będzie oznaczało żołnierza piechoty. Proszę się więc nie dziwić, że w jakiejś włoskiej talii znajdzie państwo na karcie obrazek pokazujący właśnie wojaka. Persowie naszą kartę nazwą Sarbas, czyli także żołnierz. Holendrzy uważają, że ten gość na karcie to Boer, czyli chłop. Zaś Belgowie powiedzą na tego samego biednego naszego Jobka Buffon, czyli błazen, trefniś. To już nas może trochę zmylić, bo przecież postać błazna znajdziemy na Jokerach. Żeby państwu nie było mało, dorzucę jeszcze na koniec szwedzkie knekt, czyli rycerz. I teraz, jak tu studenci z różnych krajów powiedzą sobie, że w wypadku braku dwóch łóżek trzeba będzie spać na tradycyjnego studenckiego waleta, czyli w dwie strony, jak na karcie, na jednym posłaniu. Pers powie o żołnierzu, Belg o błaźnie, Włoch o strzelcu piechoty, zaś Francuz o słudze. Od razu się wyjaśnia, dlaczego kiedyś było tyle bujek przy kartach. Wszystko przez waleta.